Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Islam, kwa munasaba huu wa kumwozesha binti yetu mmoja katika vijana wetu wa markazi hii Maimun, nimepewa jukumu la kutoa nasaha kwa bwana harusi hasa, lakini pia ni ama kwa kila mwanandoa, bali nasaha hizi ni ama kwa kila kijana mtarajiwa wa ndoa, lakini pia nasaha hizi ni kwa wale ambao wameshaingia katika ibada hii ya ndoa. Na wengi ambao tayari wameingia katika jambo hili la ndoa, aidha nasaha hizi tayari wanazijua, kwa hiyo kwao ni kuwakumbusha. Wadhakir fa inna dhikra tamfa'u almu'minin. Wengi nakumbuka nasaha hizi wanazijua kwa sababu mashekhe maduat wanazitoa sana nasaha hizi katika minasaba kama hii ya harusi. Kwa hiyo nitazungumza, na kabla ya nasaha napenda kuelezea swala hili la ndoa kidogo tu, pamoja na kwamba wengi pia mnajua jambo hili la ndoa na faida zake na hikma ya Uislamu kuweka jambo hili na ibada hii ya ndoa. Al-Allama Al-Uthaymeen a'ala Allahu darajatahu fi 'illiyyin, akielezea ndoa yaqul: an-nikahu fi al-lugha qala yakunu bi ma'na 'aqdi an-nikah, ina maana ile kufunga ndoa nikah pia yakunu bimaana wati zauja, kumwatii yule mke. Qala fa idha qalu nakaha fulana au binta fulan aradu aqada tazwija, wa idha qalu nakaha imra'atahu au zawjatahu lam yuridu illa aljima'. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah akielezea neno nikah, asema katika lugha ya Kiarabu neno nikah aidha ni kufunga ndoa au ina maana ya kile kitendo cha ndoa. Kwa wanaposema nakaha fulana, ina maana aqada nikah, amefunga ndoa ya huyo fulani au binti wa fulani. Pia wanaposema nakaha imra'atahu au zawjatahu lam yuridu illa aljimaa, hakusudia isipokuwa ni kile kitendo chenyewe cha ndoa. Hiyo ni katika upande wa lugha. Waqala rahmatullahi alayhi wa ma'na an-nikahi fi ash-shar'i qala ta'aqudun bayna rajulin wa imra'atin yuqsadu bihi ma'a dhalika ma'nan akhar. Anasema nikah kisheria ni ile ahadi inayokuwa baina ya mume na mke, ambapo hukusudiwa maana ya ziada, maana nyingine ambayo ni takwinul usrati saliha wal mujtamaati salima, kutengeneza na kufanya familia. Mtu anapooa anafanya familia yake, kila mtu anafanya familia yake, hatimaye zinakuwa familia nyingi zenye kusalimika kwa sababu ya jambo hili la ndoa. Hiyo ni maelezo taarifu ya nikah fi lugha wa fi shar' kama arrafahu al-allama al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Ndugu zangu Waislam, maudhui hii ya ndoa ni maudhui pana, na ndio maana al-fuqaha wameipa nafasi kubwa katika vitabu vyao. Kila mwanachuoni wa fiqh anayetunga kitabu, swala hili la ndoa analipa nafasi kubwa, sababu ni swala refu lakini pia ni pana. Si kuoa peke yake, kuna mengi katika masuala haya ya kuoa, kuna mambo mengi yanayotokana na kuoa. Kwa hiyo maulamaa wengi aidha utatunga risala khasa kwa swala hili na ibada hii ya ndoa, au watatunga mijalladati kwa swala hili la ndoa, au watalipa nafasi kubwa katika vitabu vyao. Jambo hili la ndoa ni mashru'un fil kitabi wa sunna wal ijma', ni jambo limewekwa na Uislamu, liko katika Qur'ani na hadithi na itifaki ya maulama. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa rubaa, uweni wale ambao wanakupendezeni katika wanawake wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha swala hili la ndoa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم صلى الله عليه وسلم akihimiza na kuamrisha jambo hili la ndoa, mtume yukhatibu shabab, ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anayeweza ba'a na aoe. Man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj, anayeweza alba'a na aoe. Fainnahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kunafunga zaidi macho, kunasababisha macho yasiangalie muharramati. Mtu anapooa anazuia macho yake na kuangalia wanawake asioruhusiwa kuwaona, kuliko kijana ambaye hajaoa. Kijana ambaye hajaoa kila mwanamke anamwangalia mbaya, mzuri, kinyanya, kizee, kila mwanamke anamtamani hajaoa. Lakini akishaoa, ile kuoa aghadhu lilbasar, moja katika faida za kuoa. Mtume SAW anaelezea katika hadithi hii, fa innahu aghadhu lilbasar, na jambo la ghadhu lilbasar limeamrishwa katika Qur'ani, kul lilmu'minina yaghudhu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie Waislamu wanaume wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao. Wa qul lilmu'minati yaghdhulna min absarihin wa yahfadhna furujahun, pia waambie wanawake wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao. Ndugu zangu Waislamu, vijana wanatakiwa wazingatie sana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haya, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kukataza jambo la an-nadhar ila an-nisa, kuangalia wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza kuoa, kwa sababu kuoa kunasababisha mtu asiangalie wanawake wengine. Anaye wake huko ndani, ataangalia nini sasa? Hana sababu ya kuangalia mke wa watu, hana sababu ya kuangalia msichana watu, kwa sababu kitu chake kipo ndani. Naam, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kuoa kunazuia zaidi tupu. Ili wayahfadhna furujahun, kuhifadhi na wahifadhi tupu zao, wanawake wanaume, wanaume wahifadhi tupu zao, wanawake hifadhi tupu zao. Kuoa ndiyo sababu kubwa ya mtu kuhifadhi tupu yake. Fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfarj, wa man lam yastati' falayhi bisawm fa innahu lahu wija, ambaye hawezi hiyo baa basi ajilazimishe saum, afunge, kwani kufunga kunadhoofisha na kunavunja yale matamanio yake. Wanasema maulama, qawluhu sallallahu alayhi wasallam alba'a, man istata'a minkum alba'a, wanafasiri alba'a maulama, wanasema qila aljima' wa qila mu'anun nikah, anayeweza katika nyinyi alba'a. Imesemwa alba'a ni jima', kitendo cha ndoa, na imesemwa ni zile gharama za kuoa. الشيخ الفوزان حفظه الله akifasiri hadithi yaqul wala tanafa baina alqawlayn, hakuna kupingana baina ya kauli mbili. Li anna taqdira man istata'a minkum aljimaa li qudratihi ala mu'anin nikah, hadithi haina maana kwamba anayeweza kile kitendo cha ndoa tu na aoe. Anayeweza kitendo cha ndoa na gharama zile za kuoa. Kuna gharama katika kuoa, kuna gharama za kuoa, kuna mahari, kuna nini. Kwa si kwamba anayeweza kitendo cha ndoa tu aoe, sio hivyo. Anayeweza kitendo cha ndoa na gharama za kuoa. يقول الشيخ فوزان حفظه الله أكفسير حديثه وقوله أغض للبصر أي أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية كووا كنزوية ما تشوي من كووا kuangalia mwanamke ajnabia ambaye haruhusi kumuoa. Qala wa qawluhu ahsanu lilfarj ay ashaddu man'an wa hifdhan lahu min alwuqu'i fil fahisha. Ndoa inazuia zaidi na inamuhifadhi zaidi mtu kuingia katika uchafu wa zina. Ndoa ni sababu kubwa ya kumzuia mtu kuingia katika uchafu wa zina. Thumma qala wa man lam yastati ay la yaqdiru ala an-nikah wa mu'anihi, asiyeweza kuoa na gharama zake, fa alayhi bisawm, ajilazimishe sawm, afunge sawm za sunna, afunge kama anaweza siamu Daud, afunge kama kijana shahawa zake ni kubwa sana, shahawa zake zimemzidi zile za kupitiliza, afunge siamu Daud, afunge siku moja, afungue nyingine, afunge siku moja, hivyo hivyo, na kifuturu pia sile sana, kidogo tu, ili kudhoofisha ile shahawa zake, kama hana uwezo wa gharama hizo za kuoa. Ayattakhidhu sawma ilajan badila, aifanye saumu ndiyo tiba mbadala. Kama hana uwezo wa kuoa, gharama za kuoa, basi afanye saumu ndiyo tiba mbadala ya shahawa zake. Fa innahu lahu wija ayadfa'u shahawa wa yujannibuhu khataraha kama yaqta'uha alwija, kulikufunga kunazuia shahawa zake na kunamuepusha na hatari za shahawa. Shahawa hatari zake ni kubwa, kama hatazini basi atafanya mambo mengine ya haramu kijana yule ambaye shahawa zake zimemzidi. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah akafasiri hadithi hii, lianna as-saima bitaqlili at-ta'ami wash-sharab yahsulu lahu inkisaru ash-shahwa, yule mwenye kufunga kwa sababu ya kupunguza chakula na kinywaji kupatikana hiyo kuvunja na kudhoofisha shahawa zake. Wa yahsulu lahu shuurun khasun fi hali siyam, halafu anapata hisia maalumu katika hali ya saumu. Yule kijana anapata hisia maalumu kwa sababu ya saumu yake, min khashyatillah wa taqwah, hisia zenyewe ni ile kumwogopa Allah na kumcha Allah. Sheikh Fauzan akielezea hikma ya kufunga kwa kijana ambaye ana shahwa na hana uwezo wa kuoa. Kwa hiyo Mtume SAW amefundisha mambo mawili kwa yule kijana asiye na uwezo wa kuoa. Jambo la kwanza, ambaye ana uwezo aoe, ambaye hana uwezo afunge, afunge kwa ajili ya kuzuia zile shahawa zake za kupitiliza, asije akafanya mambo machafu. Hii ilikuwa ni kuelezea tu Allah subhanahu wa ta'ala anavyohimiza kuoa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anavyohimiza jambo hili la kuoa. Kuna masalih mengi wanaoelezea maulama na manafi mengi maulama wanaoelezea ya jambo hili la kuoa na ibada hii ya kuoa. Nitaelezea machache tu kwa sababu ya wakati wenyewe. Katika manafi na masalihi hayo, baqa'u nasli al-bashari wa takthiru adadi al-muslimin wa ighadatu al-kuffar بإنجاب المهاجرين في سبيل الله والمدافعين عن دينه. Kubakia watu, kizazi cha mtu kinabakia, pia kukithirisha idadi ya Waislamu na kuwaudhi makafiri kwa kuleta mujahidin, wale wenye kupigana jihadi kwa ajili ya dini ya Allah na wanaotetea dini ya Allah, kila Waislamu wanapooa na wakizaa ndipo wanapatikana mujahidin wal mudafi'in an dinillah yakthuru salafiyun wa takthuru salafiyat. Kila watu wanapooa ndipo salafiyun wanakithiri, ndipo salafiyat wanakithiri. Jambo hili la kuoa, walillahi alhamd. Nitoke kidogo katika maudhui, nitoke kidogo katika maudhui, tuangalie idadi ya salafiyin wachache tu waliofika leo. Ni neema, neema kubwa. Wengi salafiyun wamefika leo kwa ajili ya kumuozesha binti yetu huyu leo. Ni furaha kwa kweli, macho yangu yamefurahika leo kwa mkusanyiko huu, kuwaona salafiyun wamefika hapa kwa ajili ya kumuozesha binti yetu huyu. Ni jambo la furaha. Narudi na lalala leo kwa furaha kubwa na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akithirishi salafiyin. Lakini katika masalih na manafi wanaoyaelezea maulama, i'ifaful furuj, ni kuzilinda tupu, wa ihsanuha wa siyanatuha min alistimta'i almuharram alladhi yufsidu almujtama'ati albashariyah. Kuzilinda tupu za watu na kuziepusha na starehe za haramu ambazo zinaharibu familia za watu. Starehe za haramu za uchafu ambazo ndizo zinaharibu familia za watu. Ndugu zangu Waislamu, kama si Uislamu kuleta ndoa, basi ingekuwa watoto wengi ni watoto wa ovu, watoto wengi ni watoto ambao hawajulikani nasaba zao, na uchafu unakithiri kama zilivyo katika nchi za kimagharibi. Uchafu unakithiri kama kwamba ndio dini yao ile ya uchafu. Si watoto, si wazee, si vijana, si watu wazima wanaofanya uchafu, lakini al-Islam, Uislamu umeleta jambo la ndoa kwa ajili ya kuhifadhi tupu za Waislamu na starehe hizo zilizoharamishwa.